Tak, ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. A co tam w Carrefourze? Mają świeżą bramkę. Łopatka wieprzowa bez kości 47% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 2 kwietnia. Cena przed obniżką 19,19 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7, poniedziałek, 31 marca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wojskowy pojazd wydobyty z bagna na litewskim poligonie, potwierdza Ministerstwo Obrony. Wczesne wykrycie niepokojących objawów autyzmu ważne dla terapii dziecka, podkreślają psycholodzy. Będziemy proponowali test taki prosty dla pediatry. Paraliż komunikacyjny w Belgii, są odwołane loty i pociągi, powodem strajk generalny. Amerykański Herkules wyciągnięty z bagna na wschodzie Litwy. Tak informację przekazała minister obrony tego kraju. Nurkom udało się wczoraj podczepić do pojazdu 2 stalowe liny. Jak powiedziała szefowa resortu obrony, cała operacja wyciągania pojazdu trwała 4,5 godziny. Wykorzystano w niej 2 inne pojazdy M88, a także dodatkowy ciężki sprzęt. Na miejscu pracują obecnie wojskowi. Dowile Szakalienie dodała, że na razie nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji na temat obecnej sytuacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 19-latek zatrzymany w związku z tragicznym wypadkiem w Chełmie na Lubelszczyźnie dziś może usłyszeć zarzuty. To on siedział za kierownicą samochodu, który wczoraj nad Renem dachował. Jechało nim 10 młodych osób. 2 osiemnastolatków zginęło. Kierowca był pijany. Dotąd trzeźwiał. Śledztwo wszczęte jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, o czym mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Te wstępne ustalenia prawdopodobnie wskazują na to, że brawura kierowcy i nadmierna prędkość były przyczyną tego zdarzenia. Z pewnością do tego wypadku przyczynił się także alkohol, bo 19-latek, który kierował Toyotą Avensis, miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu, o czym mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kierujący Toyotą 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w uliczną latarnię, następnie w ogrodzenie posesji, gdzie doszło do przewrócenia się pojazdu na dach. Z naszych ustaleń wynika, że samochodem tym podróżowało 10 osób. A przystosowane ono było do jazdy w 5 osób. Usłyszałem nagle przerażający huk, mówi jeden z okolicznych mieszkańców. To uderzenie było na tyle silne, że zbudziło mnie. Takie tępe uderzenie metalu i cisza. Uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Obecnie pod opieką lekarzy znajduje się tylko jedna osoba. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Strażacy patrolują pogorzelisko w Biebrzeńskim Parku Narodowym. Ogień zniszczył ponad 80 hektarów łąki trzcinowisk. Zbliżył się do zabudowań, opowiadają mieszkańcy miejscowości Krasnebór. Było bardzo blisko ten ogień, podchodził aż pod budynki, ale na szczęście straż pożarna szybko przyjechała i opanowała to, tak by na budynki pewnie poszło. Tak blisko było? No tu widać wszystko spalone. Tu mieszkamy, tu. No tu sąsiad zgłosił. Ja przyszłam z kościoła, to w sekundzie, to było za 5 minut, to wszystko, łuna była okropna. Ja tu 50 lat tu mieszkam, ale takiej nigdy nie było takiego czegoś. Okropne to było, no. Okropne. Akcja gaśnicza przebiegła sprawnie dzięki zaangażowaniu strażaków, ale też dlatego, że udało się wyciągnąć wnioski po pożarze sprzed 5 lat, mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. To jest krok milowy, który wykonaliśmy i sprawa, która nie podlega w tej chwili najmniejszej dyskusji. Jeśli tylko dowodzący akcją na miejscu ocenia, że sytuacja jest trudna i należy uruchomić statki powietrzne, to się dzieje natychmiast i tak było właśnie w tym przypadku. Strażaków wspierały samolot Lasów Państwowych i śmigłowiec. Badania w kierunku autyzmu w bilansie 2-latka. Za takim rozwiązaniem opowiadają się pediatrzy i psycholodzy. Ich zdaniem to lekarze podczas badań profilaktycznych powinni zwracać uwagę na niepokojące objawy, które mogą świadczyć o autyzmie. Będziemy proponowali test taki prosty dla pediatry, który pozwoli naświetlić pewne objawy niepokojące. My mówimy w medycynie tak zwane czerwone flagi, czyli te punkty, które świadczą o tym, że o coś jest nieprawidłowego. Taką ważną, podstawową to jest brak kontaktu społecznego i zaburzony rozwój mowy. Mówi prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego profesora Teresa Jackowska. Wczesne wykrycie spektrum autyzmu jest kluczowe w skutecznej terapii. W Belgii strajk generalny. Odwołano wszystkie wyloty z międzynarodowego lotniska w Brukseli, a także z lotniska pod belgijską stolicą w Charleroi, które obsługuje tanie linie. Z utrudnieniami muszą się liczyć Polacy. Odwołane zostały zarówno połączenia lotu na trasie Bruksela-Warszawa, jak i belgijskiego przewoźnika Brussels Airlines. Jeśli chodzi o przyloty na międzynarodowe lotnisko, to kilka zostanie zrealizowanych. Charleroi w ogóle dziś będzie zamknięte. Nie będzie ani przylotów, ani odlotów. Natomiast kilka rejsów, w tym jeden z Warszawy, ma być przekierowanych do holenderskiego Maastricht. Strajk spowoduje też chaos na kolei w całej Belgii, bo na tory wyjedzie ograniczona liczba pociągów. To samo dotyczy transportu miejskiego w Brukseli, Walonii i we Flandrii. Zamknięte mogą być również niektóre szkoły. Strajk to protest przede wszystkim przeciwko cięciom budżetowym nowego rządu i reformie emerytalnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, będzie interesująco, bo nie wziąłem okularów z pokoju, więc proszę się nie dziwić, jak będą małe pomyłki. Robert Lewandowski, superstar, strzelił 2 gole i poprowadził Barcelonę do wygranej 4-1 z Gironą w derbach Katalonii w La Liga. Rzecz jasna, w bramce Blaugrany, która zachowała czyste konto, cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. W PKO Ekstraklasie też mieliśmy derby regionów, tych Górnego Śląska, GKS w Katowicach. W pierwszym meczu na nowym stadionie pokonał Górnika Zabrze 2-1. Po golu młodziana Filipa Szymczaka, uwaga, z 11 minuty doliczonego czasu gry. Nie będę mówił, czy zasłużony, czy nie. My wygrywamy po prostu ten mecz, wykorzystaliśmy tą jedną sytuację więcej. Fajnie, że Filip strzelił tą decydującą bramkę, bo na pewno też mu się to przydaje, bo tak jak każdy napastnik żyje ze strzelonych goli. Mówił pomocnik GKS-u Bartosz Nowak. Gratulacje dla Gieksy i jej trenera Rafała Guraka, który od nieco ponad roku znów jest stałym słuchaczem Trójki. W pozostałych wczorajszych spotkaniach w PKO Ekstraklasie najpierw Korona w Kielcach 1-3 przegrała z Radomiakiem, potem Motor w Lublinie 4-1 wypunktował Stal Mielec. Zostajemy w kraju. Siatkarki ŁKS-u Łódź uzupełniły stawkę półfinalistek Tauron Ligi. Stało się tak po wygranej 3-0 u siebie ze Stalą Mielec i wygranej w serii ćwierćfinałowej 2-1. Ja jestem dumny bardzo z moich dziewczyn, ponieważ ten pierwszy set był dla nich bardzo ciężki od początku. Od początku przegrywaliśmy 2 punktami, co się zbliżyliśmy do Mielca. Mielec znowu nam na te 2-3 punkty odskakiwał, ale dziewczyny nie zwiesiły głów, nie odpuściły ani na moment. I to jest ta różnica przede wszystkim, którą ja zauważam względem tych pierwszych spotkań. Mówił trener ŁKS-u Zbigniew Bartman. W skokach koniec sezonu, co jednych smuci, innych wprost przeciwnie. Ostatnie zawody na mamucim obiekcie w Planicy, gdzie swego czasu można było spotkać śpiących na śniegu, ale na kartonach zmęczonych kibiców z Polski i Norwegii, wygrał Słoweniec Andrze Laniszek. 7 był Aleksander Zniszczoł, to jego najlepsza lokata w tym sezonie. 28 pozycję zajął Dawid Kubacki i mówiąc wprost, przejechał się po odchodzącym z naszej kadry Tomasie Turnbichlerze. No myślę, że uwierzyliśmy po prostu w obiecanki cacanki, że się coś zmieni, że będzie lepiej, ale się nie zmieniło. No i tutaj myślę, że to, co najbardziej zawodziło, czyli to, że no nie było konsekwencji po prostu w tym, co robiliśmy, tylko wieczorem siadaliśmy, ustalaliśmy, zajmujemy się tym i tym, zbijaliśmy piątki, każdy zadowolony, a na drugi dzień na skoczni nie pamiętał nic z tego, tylko apiać od nowa i mieszamy, zmieniamy i próbujemy kombinować w trakcie zawodu. Nowym trenerem reprezentacji Polski będzie Maciej Maciusiak, a Nowak Dziokowicz musi poczekać na setną turniejową wygraną w cyklu ATP w finale imprezy w Miami. Po 2 tiebreakach pokonał go Jakub Mensik. Dla nastoletniego Czecha to z kolei pierwsza wygrana i to od razu w tak prestiżowej imprezie. Brawo! Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Nie złamie nas wiosenna szarówka, ale będzie próbowała. Dużo chmur dziś i deszcz, zwłaszcza na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. W rejonach podgórskich i górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najcieplej będzie dziś na Suwalszczyźnie i Podlasiu, o dziwo, nawet 15 stopni. Poza tym w większości kraju od 9 do 12 chłodniej nad samym morzem i w górach. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Na zegarze 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. A dyskusja trwa. Mam ten sam problem. Zawsze się zastanawiam, dlaczego nie można zaciągnąć hamulca ręcznego, jeżeli stoimy pod górkę albo z górki, ale na płaskim, jak stoimy, wszyscy trzymają nogi na hamulcach. Są tak agresywne te światła stopu, że przeciwmgłowe to mały pikuś. Agresywne światła stopu. Może tu właśnie o agresję chodzi, o upust agresji w taki właśnie sposób. Może. O myślach i o rozmyślaniu podczas postoju na czerwonym dziś rozmawiamy. Państwo o sytuacjach samochodowych, my zaproponujemy te sytuacje piesze. Jeszcze przed 7:30. Mela Kotelu, Giralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie, czyli na dobry początek dnia piosenka, która zadebiutowała w piątek w zestawieniu pierwszej trójki na 24 miejscu, dokładnie naszej listy przebojów. LPT, polskieradio.pl. Przypominam, a Mela i Ralf wystąpią dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ustawionym konkursie piosenki prowadzonym przez Artura Andrusa, bo dziś kolejny punkt kilkudniowego świętowania 63. urodzin programu trzeciego. To dokładnie o 18:00, także do słuchania na naszej antenie. A teraz piosenka dnia, czyli propozycja z Antypodów, Sydney. Choć Grant Perez ma też korzenie filipińskie, Need You Around to fragment wydanej kilka dni temu płyty Backflips in a Restaurant. Taking time off work to de-stress. day you're toffee. Just promise you'll come to me. I hope that you know I'm sorry, but I need you here, baby. I thought to watch a movie instead and hide up well inside the comfort of my bed. Oh, maybe we'll get all comfy, we'll fall off into our sleep. As long as I'm near you, honey, I'm happy as I can be. Never felt to help me get up and down, get me through my Monday. You love me, tease me, keep me dancing around. Don't you need me one day? Now, oh, I need you around. Oh, I need you around. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you need something, know I'll be there. Agresywne czerwone światła stopu z hamulcem wciśniętym w podłogę na skrzyżowaniu. Zasygnalizowali państwo taki problem? Czy mamy jakieś rozwiązanie? Dwie dwójki i siedem trójek. Cieszmy się, że jesteśmy zdrowi. Zawsze można odwrócić głowę w lewo, popatrzeć w niebo i pozdrowienia w nowym tygodniu. Zapraszamy do trójki. O przystawaniu na czerwonym świetle teraz powiemy, bo przecież powinno się przystawać. Oczywiście są kraje, w których przechodzenie na czerwonym jest akceptowane, ale nie w Polsce. U nas grozi za to mandat i to całkiem wysoki. Czy piesi w Polsce faktycznie zatrzymują się na czerwonym świetle? Według mnie większość się zatrzymuje. Z czego to wynika? Myślę, że z ostrożności. Zatrzymują się, tak. No ja akurat czasem nie. Ja się zatrzymuję. Zostaliśmy tego nauczeni od najmłodszych lat. Mandaty na to wpływają, bo to jest około 200 zł. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś dostał mandat za przechodzenie na czerwonym świetle, więc na mnie nie. To, że są spore mandaty, raz mi się zdarzyło, przyznaję. No i bolało. Mandaty uważam, że nigdy nie są za wysokie. Zdarza mi się czasami przejść na czerwonym świetle, jak widzę, że nic nie jedzie. Jak się spieszę, oczywiście na jakiś tramwaj albo autobus, to się zdarza. Czerwone światło jest wyzwaniem. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof i literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Czerwone światło albo jest przyjęciem pewnej konwencji, pewnego porządku, no bo słuchamy się tego czerwonego światła, albo jest irytujące, zatrzymuje nas w pędzie, może też dawać miejsce, dawać czas na to, żeby nad czym się zastanowić. Jak stoi pani w tych blokach startowych na czerwonych światłach, to o czym pani myśli? Ojeju, o wszystkim i o niczym. Może być to czas na obserwację. W momencie, kiedy stajemy przed czerwonym światłem, możemy zobaczyć, jak ten świat dookoła wygląda, jak ludzie dookoła wyglądają. Czy jest to taka minuta wytchnienia w tym pędzącym życiu? Nie, to za krótko. To lepiej pójść na spacer gdzieś do parku. Nie wiem, czy wytchnienie. Ja akurat słabo znoszę, jak jest dużo osób na przejściu dla pieszych i zawsze się zastanawiam, po co nas tutaj. Dla człowieka przede wszystkim takie zatrzymanie jest korzystne. dlatego że rzeczywiście umożliwia nam pewne refleksje, których może nie będziemy mieli, kiedy właśnie będziemy pędzili. W związku z tym w ogóle w życiu zatrzymanie, postój wydaje się zawsze korzystne. W jakich krajach się przechodzi na czerwonym i dlaczego? We Francji na pewno. We Włoszech też się z tym spotkałem. Chyba tam to światło jest raczej pomocnicze niż jako prawo. Choć stosunkowo rzadko przyjeżdżam do Polski, wystarczyło, że raz przeszedłem na czerwonym świetle i od razu zostałem zatrzymany przez policjanta. Nie zapłaciłem mandatu tylko dlatego, że pokazałem amerykańskie prawo jazdy zamiast polskiego dowodu osobistego. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Nie zdarzyło mi się nigdy, że zostałem zatrzymany, pouczony, czy musiałem zapłacić mandat za przechodzenie na czerwonym świetle, a robię to dosyć często. Jeśli chodzi o prawo, to jest ono różne w różnych stanach, okręgach, w różnych miastach. Natomiast generalnie piesi nie są karani mandatami za przechodzenie na czerwonym świetle czy zatrzymywani przez policję. Nowy Jork niedawno zalegalizował taką praktykę wśród pieszych na czerwonym świetle i w miejscach nieoznaczonych przechodzą wszyscy. W tej chwili można to robić w 100% legalnie. Oczywiście odpowiedzialność za to, żeby nie spowodować wypadku, spoczywa na pieszym. Czy też tak powinno być w Polsce, czy jednak dobrze, że płacimy te mandaty? Nie wiem, bo nigdy nie dostałem. Może na tym polega problem. Ale niech zostanie tak, jak jest. Przynajmniej u nas. A jak stoisz na tym czerwonym świetle, to o czym myślisz? Ja myślę o swoim życiu, bo kiedyś mi takie zdarzenie było, że mi wjechała maszyna. Także ja teraz myślę. Teraz po tym wypadku ja myślę. Tym tematem zajęła się Helena Jakimiuk. A państwo są za stanowczym czerwonym i zatrzymywaniem nas w biegu? Czy może zwyczaje z innych krajów, choćby te z Ameryki, mają więcej sensu? Dwie dwójki i siedem trójek. Napisałem dziś piosenkę. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana. Yeah. Może takie rozwiązanie nowojorskie byłoby lepsze, odpowiedzialność po stronie pieszego, ale brak kar za przejście na czerwonym. O Państwa zdanie w tym temacie dziś pytamy, a jutro będziemy zapraszać do zaskakiwania nas w urodziny Trójki. Można przygotować wiersz, można przygotować piosenkę, może wspomnienie albo jakiś inny występ artystyczny i będziemy mieli dla Państwa niespodzianki w porannej audycji. A dziś o przechodzeniu na czerwonym. 2 dwójki i 7 trójek. You can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I'm taking twice to enjoy the whole view. So can we take it all? And I hope we fall. I hope we fall. You can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I take it twice to enjoy the whole view. So can we take it all? And I hope we fall. And if you're twice to enjoy the whole view. So can we take it all? Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie. To było takie stare radio. A także Anna Gacek i jej aksamit. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Amerykański wóz bojowy został wyciągnięty z bagna na litewskim poligonie. Operacja trwała 4,5 godziny, poinformowała minister obrony. Dowile Szakalinę dodała, że na razie nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji. Na miejscu pracują wojskowi. Herkulesem jechało 4 poszukiwanych amerykańskich żołnierzy. Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa ma dziś przesłuchać 2 świadków. Przed południem wezwana została prokurator Maja Rotwald. Po południu planowane jest przesłuchanie byłego szefa CBA Ernesta Bejdy, który wciąż, mimo wezwań, nie stawił się przed sejmowymi śledczymi. Był on szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czasie, gdy rozpoczynano rozmowę o zakupie oprogramowania szpiegowskiego, a także gdy go już nabyto i stosowano. Stany Zjednoczone nie dostaną Grenlandii, oświadczył premier Jens Frederik Nielsen. Powiem wprost, Stany Zjednoczone nie dostaną wyspy, nie należymy do nikogo innego, sami decydujemy o swojej przyszłości, napisał w mediach społecznościowych. Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC powiedział, że prowadził poważne rozmowy na temat aneksji wyspy. Przejmiemy Grenlandię, tak na 100%, oświadczył amerykański prezydent. Pełny serwis Trójki o 8:00. No teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po ponad 4 miesiącach przerwy wraca program Czyste Powietrze w nowej odsłonie. Chodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynków czy wymianę kopciuchów. Budżet programu to 10 miliardów złotych. A co ma się zmienić? To, co jest bardzo dużą zmianą w programie, to jest wprowadzenie instytucji czy funkcji operatora. Ktoś, kto będzie przeprowadzał beneficjenta przez całą inwestycję, będzie zachęcał do tej inwestycji, będzie pomagał w wybraniu wykonawcy. Mówi wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Zmianą ma być też podejście do nadużyć. Na jeden budynek będzie można dostać jedno dofinansowanie. Mówi szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Z takim problemem, z takim wyzwaniem mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu, kiedy osoba w trzeciej grupie, czyli osoba uboga energetycznie, często również uboga, składała wnioski na kilkanaście czy kilka budynków. Teraz ta zasada jest jasna. Jeden budynek, jedno dofinansowanie. Program zakłada 3 poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone. Poprzednia odsłona programu została zawieszona 28 listopada zeszłego roku. Na amerykańskiej wojnie handlowej z Europą przegrają konsumenci po obu stronach Atlantyku. Tak twierdzi ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. Przypomnijmy, już w środę zaczną obowiązywać 25% cła na samochody produkowane poza USA. Skoro ci Amerykanie z jakichś, głównie z tych powodów cenowych, jakieś towary wybierali, to teraz, rozumiem, w Stanach Zjednoczonych ta produkcja była droższa, to znaczy, że będą musieli płacić więcej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i także my będziemy płacili więcej, bo z całą pewnością spotka się to z retorsją ze strony Unii Europejskiej, a zatem to, co sprawdzamy ze Stanów Zjednoczonych, będzie droższe. Konsument na tej wojnie cenowej przegra w tym sensie, że będzie musiał zapłacić więcej i ja naprawdę nie mam co do tego wątpliwości. A przypomnijmy, teraz cła na samochody importowane do Stanów Zjednoczonych wynoszą tylko 2,5%. Za niecałe 2 godziny informator ekonomiczny, a porozmawiamy dziś m.in. o zarobkach kasjerów, czy o tym, dlaczego do mody wraca majsterkowanie. A zatem do usłyszenia o 9.30. Niewiele słonecznych momentów nas dzisiaj czeka. Chmury rozejdą się tak naprawdę dopiero, gdy słońce zajdzie, a nawet do późnego popołudnia będzie pochmurno. Te chmury oznaczają deszcz, a opady dziś szczególnie możliwe na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. Niespodzianka, akurat dziś najcieplej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam maksymalnie 15 stopni, poza tym na ogół od 9 do 12 w najcieplejszym momencie dnia. Nieco chłodniej będzie w górach i na wybrzeżu, tam wartości jednocyfrowe. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Pamiętam, jak było kiedyś, że pieszy dochodząc do przejścia musiał popatrzeć w jedną stronę, w drugą, później jeszcze raz w jedną. A w tej chwili problem jest taki, że po prostu piesi w kapturach wchodzą na przejście i w ogóle nie patrzą. To może byłoby ważniejsze niż to światło czerwone. A to czerwone w wielu krajach ma raczej charakter sugestii. Nie ma na przykład w Nowym Jorku kar za przechodzenie na czerwonym świetle. Rozwiązanie dla nas? 2 dwójki i 7 trójek. Hej, cisza, ja i czas w trójce. Czas to dokładnie 7:38, a Komisja Europejska, drodzy Państwo, wysyła nas do sklepu. Powinniśmy być gotowi na przeżycie 72 godzin kryzysu. Taki zapis znalazł się w Unii Gotowości. To jest nowa strategia Komisji Europejskiej przygotowująca nas na sytuacje kryzysowe. Jednym z elementów jest zgromadzenie zapasów na pierwsze 3 doby kryzysu. Józef Niewiarowski. Widzę, że pan z zakupów wraca. Tak. Zapasy pan robi jakieś? Nie. A ma pan jakieś zapasy? Zapasów nie robię. Nic nie przygotowujemy. A dlaczego? Nigdy nikt o tym nie pomyślał. Nas kryzys nie dosięga. To wydaje się dobry argument za zrezygnowaniem z polisy ubezpieczeniowej. Mam wrażenie, że nasze społeczeństwo nadal macha ręką i mówi, jakoś to będzie. Do tej pory sobie radziłem, też sobie jakoś poradzę. Kontruje Agnieszka Kordelewska, prezeska Fundacji Gotowi.org. Proszę sobie wyobrazić, że mamy w domu osobę, która jest osobą chorą i do swojego funkcjonowania potrzebuje urządzeń podtrzymujących właśnie to życie. Brak prądu jest wystarczający do tego, żeby w tej rodzinie zrobiła się bardzo poważna sytuacja awaryjna. Z punktu widzenia każdego z nas powinniśmy oceniać indywidualnie swoje ryzyka. Ja na przykład mam pod domem supermarket i aptekę. Jeśli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, to ma rzeczy takie, żeby być samowystarczalny. A jak ktoś mieszka w spółdzielni mieszkaniowej w bloku, no to liczy na to, że tutaj spółdzielnia się zajmie, ktoś o to zadba. Takie oto wielkomiejskie przywileje. Ta sytuacja jest zgoła odwrotna. Profesor Paweł Szmitkowski, ekspert obronności z Uniwersytetu w Siedlcach. Bo jeżeli chodzi o duże ośrodki miejskie, to z punktu widzenia strategii prowadzenia działań zbrojnych, to one w pierwszej kolejności będą narażone na atak, w odróżnieniu od małych ośrodków miejskich właśnie, niewielkich miast czy wsi. Ale to nie musi być od razu wojna. Blackouty prądu, pandemie, susze, powodzie, cyberataki, tornada. Takie rzeczy po prostu raz na ileś przypadków mogą się nam zdarzyć. Jeżeli jedziemy samochodem, to warto mieć zapasowe koło, lewarek i chociaż podstawowe narzędzia. My nie zakładamy, że będziemy mieli wypadek, ale na pewno większe poczucie bezpieczeństwa da nam przekonanie, że w razie takiej konieczności my będziemy na to gotowi. W razie sytuacji kryzysowych takie zapasy po prostu są niezbędne. W szafie powinniśmy mieć przetwory długoterminowe, suchy pokarm, puszki oraz wodę pitną. Leki również zawsze powinny być dostępne na zapas. Ponadto powerbank i latarka. Najlepiej na korbkę. Ale nie musimy robić tego teraz, od razu szybko. Najlepiej, żebyśmy w ten sposób tego nie robili. Jeśli dzisiaj kupujesz coś, co będziesz zużywać dziś, to kup tego 2 sztuki i jedną odłóż na zapas. Bez pośpiechu, nie pali się. Ale kiedyś może. W domu warto mieć apteczkę, powerbank, latarkę czy radio, najlepiej takie zasilane dynamo. Przypomnę, w kwietniu Ministerstwo Obrony ma opublikować broszurę z zaleceniami, między innymi na takie kryzysowe sytuacje, a jesienią broszura ma być wydrukowana i dostarczona do obywateli. A teraz nowość w trójce Sump, Undressed, za 18 minut 8. You're saying me, what you're saying me. Saint Brandrest w Trójce i w Trójce także państwo, 2 dwójki i 7 trójek. Może w Stanach to jest dobre, ale tam jest społeczeństwo nauczone od dziesiątków lat. A u nas co nagle zrobić taki numer? Przecież jeżdżę i patrzę, jak ludzie chodzą. Ludzie nie patrzą, gdzie idą, kiedy idą. W ogóle i tam, gdzie nie ma świateł. On wchodzi jak normalnie, jakby szedł dalej chodnikiem ten człowiek. Nie ogląda się. Mówię, tragedia. Można by takie coś wprowadzać, ale to na przestrzeni długich lat. Głos rozsądku od państwa. Oczywiście dyskusja nasza o tym czerwonym świetle i braku kar za ewentualne przechodzenie na czerwonym świetle to dyskusja akademicka, teoretyczna, natomiast całkowicie praktyczne są dyskusje na temat tych sytuacji kryzysowych i broszury i zaleceń, jakie ma państwo, jakie ma Komisja Europejska dla obywateli na czas kryzysu, zwłaszcza na pierwsze godziny. I tak a propos, dziś gościem Renaty Grochal będzie minister, wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Dzień dobry, Renata. Dzień dobry, tak, oczywiście będziemy rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa, o tym, jak będziemy wydawać dodatkowe pieniądze z kredytów, co będziemy kupować, czy będziemy się dozbrajać sensownie, tak żeby ta nasza obrona się składała w jakąś całość. Nie zawsze tak bywało, ale będę też rozmawiać z ministrem Tomczykiem o tajnych ustaleniach, o które Jarosław Kaczyński oskarża polski rząd i które polski rząd miałby zawierać z rządem niemieckim. A powiedz coś więcej. Te tajne ustalenia mają dotyczyć migrantów, których nielegalnych migrantów, których według Jarosława Kaczyńskiego Niemcy chcą podrzucać Polsce. Spróbujemy rozwikłać, o co chodzi. To 8.13. Serdecznie zapraszam. Lizo w nowym wydaniu Love in Real Life, a my tutaj od rozmyślania pieszych na czerwonym świetle dotarliśmy w dyskusji do, tak jest, rowerzystów. Prawdziwą plagą to są jeżdżący na rowerach, którzy rozpędzeni zjeżdżają bez oglądania się wprost pod koła. To jest prawdziwa plaga i straszne zagrożenie dla życia nie tylko ich, ale użytkowników drogi. To jest niedopuszczalne, żeby takie były praktyki, a tak się dzieje. Oczywiście apelujemy o rozsądek, o rozwagę, bo chyba jednak wszyscy jesteśmy równie odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach, chodnikach i tak dalej. Przypominam, pytamy dziś państwa o czerwone światła dla pieszych. pieszych? Czy powinny obowiązywać tak kategorycznie, jak do tej pory w Polsce? Czy może dobrym pomysłem jest kierowanie się drogą na przykład amerykańską, nowojorską, gdzie za przejście na czerwonym mandatu nie ma? Choć oczywiście czerwone sugeruje, że należy się zatrzymać. 2 dwójki i 7 trójek także w tym temacie. A skoro mamy już 7:50, to czas na Kubę Ambrożewskiego jubileuszowo. Piosenka do wyjaśnienia. The Smiths. There is a light that never goes out. W jubileuszowym 100. odcinku piosenki do wyjaśnienia sięgamy po doprawdy wyjątkowy utwór. Przynajmniej fani The Smiths i Morrisseya zgodzą się z tym stwierdzeniem. The Smiths to zespół skazany na romantyzm. Wszak samo spotkanie dwóch liderów grupy to iście baśniowa historia. Jest wczesne lato 1982 roku. W domu Stevena Patricka Morrisseya, niespełnionego punkowego poety i wokalisty, przy King's Road w Manchesterze rozbrzmiewa dzwonek. W drzwiach staje 18-letni Johnny Marr, młodociany geniusz gitarowych melodii z grzywką zasłaniającą oczy. Johnny oznajmia Stevenowi, że pisze piosenki i jednym tchem wymienia swoje inspiracje. Ich artystyczna symbioza przetrwa pół dekady. 3 lata później, tym razem to Morrissey odwiedza Mara w jego domu na przedmieściach Manchesteru, aby pracować nad nowymi piosenkami. Jest ciepły letni wieczór. Johnny prezentuje Stevenowi muzyczny szkielet nowego utworu. Morrissey jest pod tak wielkim wrażeniem, że wyjątkowo nie mówi ani słowa. Zamiast tego zaczyna wypełniać muzykę tekstem. Tekstem, który zdefiniuje wrażliwość całego pokolenia młodych ludzi. I kilku kolejnych. Jak na kompozytora, który potrafił w obrębie jednego utworu użyć nawet kilkudziesięciu akordów. Tym razem Marr postawił na inteligentną prostotę. Charakterystyczne nabicie, którym rozpoczyna się piosenka, było przypisywane inspiracji The Velvet Underground. Ale jak twierdzi sam Marr, ukradł je dokładnie w tym samym miejscu, co Lou Reed. Tak naprawdę wstęp pochodzi bowiem z coveru Hitchhike Marvina Gaye'a wykonywanego przez The Rolling Stones. W piosence słychać też flet czy instrumenty smyczkowe. W obu przypadkach zostały one jednak zagrane za pomocą cyfrowego emulatora. The Smiths po prostu nie stać było na zaangażowanie prawdziwych muzyków sesyjnych. Ikoniczny tekst, w którym Morrissey obnaża się ze swoją samotnością i niezrozumieniem, a także składa romantyczne wyznanie pragnienia tragicznej śmierci u boku ukochanej osoby, był także pełen nawiązań do jego ulubionych dzieł popkultury. Choćby zespołu New York Dolls. Czy filmu Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem. Piosenkę można oczywiście odczytywać przez pryzmat wielu trudnych emocji, które towarzyszą młodym ludziom w okresie dorastania. Ostatecznie jednak, gdy Morrissey powtarza tytułowe słowa w finale There is a light that never goes out, okazuje się utworem przede wszystkim dającym nadzieję. Piosenka do wyjaśnienia. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,